Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy mixtape'u Saszy, brytyjskiego producenta i DJ-a przez wiele lat, ściśle związanego z wytwórnią Global Underground. W trakcie kilkudziesięciu ostatnich minut pojawił się zarówno utwór Aparata, zespołu Telefon Tel Aviv, Toma York, czy na przykład grupy M83. Mixtape został zaprezentowany w ramach wakacyjnych letnich spotkań z muzyką nagrywaną podczas koncertów, live aktów czy klasycznych form klubowych, opartych właśnie na secie DJ-skim. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas i już teraz zapraszam za tydzień, kiedy to spróbujemy zestawić dwa różne występy DJ-a Shadowa, wydane w odstępie wielu, wielu lat i wytłoczone na płytach, zarówno na winylach, jak i płytach kompaktowych. Teraz już mówię Państwu do usłyszenia, kłaniam się nisko, to byłem ja, Michał Margański, a na zakończenie drobne nawiązanie do audycji sprzed tygodnia w postaci prezentowanego we fragmentach koncertu austriackiego duetu HVOB. Handsome slave. Trzeci Polskiego Radia. With you here. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia.